W latach 70. XX wieku, gdy bardzo ceniona była muzyka fusion, zwana wtedy jazz rockiem, zespoły takie jak Return to Forever, Weather Report czy Mahavishnu Orchestra wypełniały na koncertach wielkie sale, a ówczesna publiczność przez 2-3 godziny słuchała muzyki instrumentalnej z jazzującymi solówkami. Liderem Return to Forever był Chick Corea, a jego sława dorównywała wtedy popularności gwiazd rocka. Mieliśmy szczęście, my jako publiczność, bo Chick występował u nas wielokrotnie, dając wspaniałe występy. Być może pamiętają Państwo taki koncert w sali Filharmonii Narodowej w Warszawie, gdzie specjalnie dla niego sprowadzono największy zbudowany model fortepianu, zwany wielorybem, a niewysoki artysta wydobywał z niego wspaniałe dźwięki. Ja pamiętam też niesamowity koncert w Archikatedrze Warszawskiej w grudniu 2010 roku. Było strasznie zimno. Publiczność siedziała zakutana w swoje zimowe palta, a Chick rozpoczął występ w puchowej kurtce i w rękawiczkach z wyciętymi palcami. No, ale grał wspaniale. 9 lutego do największej orkiestry świata dołączył prawdziwy mistrz każdej grającej klawiatury. Renata Szewczak, realizacja dźwiękowa, Magda Trzaska, wydanie redakcyjne i Leszek Adamczyk przed mikrofonem. To dzisiejszy skład audycji Dym na wodzie. Witamy Państwa we wtorek po północy i poniekąd na Państwa życzenie chciałbym wrócić raz jeszcze do tej rozszerzonej wersji najnowszego albumu Stevena Wilsona The Future Bites, gdzie jest kilka dodatkowych i dość atrakcyjnych utworów. Man's gone overboard, and the ruling class will ask, are you up to the task? But you're not sure. You're finding it all too much, you wave the white flag. So good luck. It's overcast. You sail towards the east with the smile of a breeze with no past. You're leaving it all to chance. You wave the white flag. It's good luck. Watch you. kwestii tych najnowszych nagrań Stevena Wilsona jestem w pewnej rozterce informacyjnej. Jedne źródła podają, że to odrzuty z sesji nagraniowej, inne, że powstały już po zamknięciu tej sesji do właściwej płyty. No tak to bywa w czasach postprawdy, ale jedno jest pewne. To piosenki stworzone i nagrane przez Stevena Wilsona. Mógł je sobie zachować na następny album, ale postanowił nie czekać i podarował nam je już teraz na specjalnej wersji swojej nowej płyty. Are you breaking my heart? Are you finding it hard? Well, you may as well start, because we all end up in pieces. Are you counting the cost? Are you switching it off? I wish you'd get it all done, since we all end up in pieces. Are you riding your wrongs? Is it taking too long? Or am I coming on strong? Or will it all end up in pieces? Steven Wilson, 6 dodatkowych jego piosenek znajdą Państwo na wersji specjalnej, rozszerzonej, zwanej Deluxe, albumu The Future Bites. Teraz mam dla Państwa informację techniczną, którą mam nadzieję przyjmą Państwo z zainteresowaniem. Po pozwolę ją sobie poprzedzić krótkim wstępem. Moje widzenie radia to jest raczej radio na żywo, nawet zdecydowanie radio na żywo. Ja nadaję na żywo, państwo słuchają na żywo, tu i teraz i każdy zostaje ze swoimi wrażeniami. No ale wiele listów było w sprawie możliwości odsłuchu audycji, różne argumenty zostały rozważone i oto jest decyzja. Audycja Dym na wodzie jest już dostępna w postaci odsłuch na żądanie. Należy na stronie internetowej Polskiego Radia odnaleźć program trzeci, następnie wejść w zakładkę audycję, odnaleźć Dym na wodzie i tam wywołać pożądane wydanie audycji. Mam nadzieję, że ta informacja będzie państwu pomocna w zarządzaniu swoim czasem. Pozostajemy w kręgu nowych nagrań. Joanna Forbrot. Tylko mnie troszeczkę mniej. I tylko mnie troszeczkę mniej. I tylko mnie, troszeczkę mniej, to najnowsze nagranie, jakie dotarło do mnie od Joanny Forbrut, a te tajemnicze, kosmiczne nieco dźwięki, które Państwo słyszeli, to teremin. Instrument oryginalny, rzadko dość spotykany. Pani Anna obsługuje teremin fantastycznie. No i wygląda na to, że zbiera się na nową płytę. Czekamy zatem na kolejne utwory. A teraz w cyklu Stare nagrania w nowych szatkach brytyjska grupa hardrockowa Whitesnake. W czerwcu ubiegłego roku wydali kompilacyjny The Rock Album. To 16 nagrań wybranych z całej dyskografii w odświeżonych wersjach. Desire. White Snake, The Rock Album, stare nagrania w nowych szatkach. Różne partie tych utworów nagrano ponownie, całość zremasterowano, płyta brzmi imponująco. Okładka tego rockowego albumu miała dominujący biały odcień, nieprzypadkowo, bo jak się okazało, cały album otwiera trylogię Red, White and Blues. Płyta czerwona wyszła w listopadzie ubiegłego roku i nosiła tytuł Love Album. echo niedzielnych walentynek, można powiedzieć. No tak, to nie są szczyty muzyczno-tekstowej inwencji, ale tytuł zobowiązuje. Jak Love Album, to muszą być Love Songs. No i oto mamy, proszę Państwa, luty 2021 roku i przychodzi pora na domknięcie trylogii Red, White and Blues zespołu Whitesnake. Za 3 dni ukaże się album bluesowy. W najbliższy piątek premiera The Blues Album zespołu Whitesnake. Okładka albumu bluesowego będzie oczywiście w kolorze błękitnym, a konwencja nagrań będzie blues rockowa. Idę o zakład, że wszystkie te płyty, na razie mamy je oddzielnie, ten biały rock album, czerwony love album i za chwilę błękitny blues album, ale idę o zakład, że wszystkie płyty zostaną także za jakiś czas wydane w eleganckim trzypłytowym boksie. Tydzień minął, proszę Państwa, jesteśmy już po premierze najnowszej edycji płyty Black Sabbath Volume 4, oryginalnie wydanej w 1972 roku. W czterokompaktowym lub pięciowinylowym boksie pomieszczono starannie zremasterowany oryginalny album oraz niepublikowane dotąd nagrania z sesji nagraniowej w Los Angeles, zmiksowane przez Stevena Wilsona. Wśród nich jest taka wstępna, surowa jeszcze wersja utworu Supernaut. Korzystając z tych surowych jeszcze nagrań, możemy po latach podsłuchać, jak zespół dojrzewał w studiu, nagrywając swoją czwartą studyjną płytę. Ale najciekawszym fragmentem tego specjalnego wydawnictwa jest, jak mi się wydaje, pierwszy niedoszły koncertowy album zespołu Black Sabbath. O czym mowa? A już wyjaśniam. Po wydaniu czwartego longplaya zespół Black Sabbath rozpoczął światową trasę koncertową. W 1973 roku występował wielokrotnie w Wielkiej Brytanii i te występy były nagrywane z myślą o płycie koncertowej, do której ostatecznie wtedy nie doszło. Dlaczego? No nie wiem. Być może wartość techniczna nagrań zdecydowała o tym, być może inne względy, ale nagrania pozostały. Destruction, sorcerer of death's construction, in the fields of bodies burning, as the war machine keeps turning, death and hatred to mankind.